Dette er Radioresepsjonen på P3. Takk. Radioresepsjonen. I en selv tusen, ja. Vi skal komme inn. Takk. Radioresepsjonen. Radioresepsjonen. Direkte fra HV på P3. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen direkte fra HV-festivalen her i... Ja, det jo ikke i Arendal, vi gikk ut for Arendal. Ja. Ah, fy faen, det rullet han så mye folk det var her i dag også. Ja, det helt fabelaktig å se. Det mye nydelige mennesker her. Ganske hvitt publikum, vil jeg si. Det noen mørkehudede? Yes, supert. Ja, veldig bra. Det noen fra Asia? Ja, en fra Asia. Det han trøkkføreren vi møtte i går, det, som fra Asia. Ja, riktig. Han ikke fra Asia, det jeg helt sikker på. Det noen fra Randaberg her? Oi, en liten gruppering der. Rock and roll! Det ikke lov å si, Kjøstheim, det vet du veldig godt. Det en fantastisk dag her på HV-festivalen. Sola skinner. Vi streames live på nrk.no/p3tv. Vi på de aller fleste plattformer, så det bare å... Hvis du ikke får med deg radioresepsjonen i løpet av uka her, ja, da du rett og slett litt tett i huet. Ja. Det god stemning her? Oi! Oi! Oi! Strengt tatt ikke lov å si. Nei, og strengt tatt ikke lov å reagere på heller, egentlig. Nei. Jeg tar det på min kappe og beklager det selvfølgelig. Vi skal ha en veldig flott sending for dere i dag. Hva den skal inneholde, Tore? Det skal inneholde noe så utrolig spennende som en stand-up-forestilling. Ja. Alle skal få prøve seg i stand-up av resepsjonisten her. Ja. Og dere skal selvfølgelig avgjøre hvem som den aller beste til å gjøre stand-up. Ingen av oss noe særlig flinke i utgangspunktet. Nei. Det skal jo sies at vi hater å gjøre stand-up. Vi hater stand-up-sjangeren generelt. Ja. Men vi gjør det likevel for å holde oss sharpe da, på en måte. Det har en liten skyggeside i dag, for den som dårligst på stand-up i dag blir skutt med family. Selvfølgelig. Ja, dere elsker det, ja. Det synes dere gøy. Morsomt. Vi begynte sendingen... Hva sa du? Brød og sirkus, ja. Det det vi har. Brød og sirkus, ja. Vi begynte med 4 Minutes, Madonna og Justin Timberlake. Madonna! Kan dere si Madonna? Tore, kan du si Madonna? Hvis jeg hadde jobbet i en annen radiokanal, så hadde jeg kanskje gjort det. Ja. Greit. Det blir også, vi skal få møte en kvinne også i sendingen i dag. Skal ikke si helt hvem det er. Nei, men hun har et ganske spennende restaurantkonsept som hun prøver å innføre her i Norge. Ja, det et restaurantkonsept etter bokklubbmetoden. Det riktig, det riktig. Ja, det blir spennende. Og så det selvfølgelig radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse! Det veldig fint. Hvis jeg sier postkasse først, så sier Tore postkasse, og så sier Bjartesen postkasse, og så sier dere unisont postkasse til slutt. Skal vi prøve det en gang? Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse! Sånn skal det låte. Fint. Og hvis du har et spørsmål til postkassen, postkassen. Send det til... Postkassen. Send det 1987 godord resepsjon, og de som her på HV forbereder et spørsmål til postkassen der også. Postkassen. Postkassen. Radioresepsjonen, direkte fra HV på P3. Du hørte Hestpoiken med låta Shane McGowan her i radioresepsjonen på NRK P3 live fra HV-festivalen. Og vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og hvis jeg kan få begynne, for jeg har ikke så mye. Hvis du skal gjøre det dramaturgisk riktig, så tror jeg det best at du begynner. Ja, kanskje like greit. For dere har veldig gode historier fra de siste døgnene, ikke sant? Ja, fantastisk, dramatisk historie, forteller jeg. Har du det? Ja. Jeg kan si at jeg har stått veldig mye i kø, for det veldig mye køer her på HV-festivalen. Det minibankkøer, det kø for å få taco, det helt grusomt egentlig. Det litt sånn arbeidsleirstemning for meg da. Så jeg, i går så var jeg innom Cooks-konserten. Jeg synes ikke det var noe særlig, så jeg dro hjem og... Ja, det var noe som synes det var gøy. Men så dro jeg og på rommet mitt, som like bak her, og så Platoon på DVD. Ja, det jo... Det en strålende film. Det en kjempebra film. Fantastisk film. Fra Vietnamkrigen, og... Jeg synes den skildrer ganske godt hva som skjedde der borte, altså. Ja, men det var jo en forferdelig tid på begynnelsen av 70-tallet, slutten av 60-tallet. Ja. Jeg er glad jeg ikke var der. Morsomt å se filmen. Ja, filmen er super. Det anbefales, hvis dere kjeder dere litt, så kan dere få låne den. Jeg bor... Ja, det kom bare etter sendingen, skal få låne den. Tore, noe spennstig som har skjedd? Ja, jeg var jo på konsert der da, siden det var festival, så jeg var på Wombats konsert. Ja. Jeg visste ikke at det var et av verdens aller mest populære band, det visste seg å være. I tillegg så har jeg gjort en forferdelig observasjon, nemlig at jeg har gått tom for sokker. Oi! Så jeg har et sokkerproblem, og mine sokker er av den typen som veldig fort lukter, fordi de er laget av lykra og bomull, en slags blandingsstoff. Ja vel. Så... Hvorfor bruker du ikke rene ullsokker, altså ullvange eventuelt? Det er fordi jeg mener at det er for varmt igjen. Det er for varmt igjen? Jeg bruker ullvange. Du gjør det, altså, ja. Fantastisk. Er det noen som har noen rene sokker til Tore, så kan du gjerne bare kaste opp her. Sånn, ja. Supert. Ja, supert. Det her, ja. Jeg bytte, de er rene, rene i par, altså, det hadde ikke gjort noe heller. Det samme type som jeg bruker forresten, de som jeg fikk der. Ja. Det var en, vi trenger egentlig to. Ja. Jeg kan godt begynne med en, det ikke noe stress, altså. Imens sokker blir kastet mot scenen her på Hovedfestivalen, så... Komplett par. Ja. Supert, hjertelig tusen. Så kan vi få høre hva som har skjedd i løpet av ditt døgn, Kjøstheim. Ja, jeg hadde et dramatisk opplevelse oppe her i Handlegata. Her oppe her skulle jeg ha en streit taco. Det skal ikke så mye til for at det blir dramatikk i ditt liv. Nei, jeg ble... Så handlet taco, og det oppstod dramatikk. Ja, jeg stod i kø, kom og skulle ha en sånn burritos, og så så noen hadde kjøpt sånn burritos der de fikk strødd sånn taco-chips oppå. Ja, riktig. Veldig og så bestilte jeg det, og da fikk jeg beskjed om at nei, det får vi ikke lov å selge lenger, for vi har fått kjeft av nabotaco-kiosken, som sa at den retten var det som de hadde rettighet på. Det ene rett på å ha taco-skjell, rett og slett. Ja. Det en taco-krig som utspiller seg her på HV, som vi synes en veldig lei tendens, for taco, det handler jo om vennskap og kjærlighet. Og menneskeverd, ikke minst. Rett og slett. Og vi er jo, altså, vi er jo forkjempere for frie markedskrefter også, så det er egentlig grusomt å se at kommunistfestivalen HV har blitt så firkantet. Det er jævlig, men jeg håper det blir bedre at alle kan få selge taco hvis de har lyst til det i løpet av resten av uka. Ja. Hadde du med? Jeg bare sier at jeg var på konsert med Avenged Sevenfold. Og emo-bandet. Jeg har aldri sett så mye knivkuttere som på den konserten. Hvor mye knivkuttere det? Jeg tror jeg var den eldste på den konserten. Det skal ikke så mye til. Jeg tror du er den eldste på festivalen, Kjøstheim. Så du bør ikke bekymre deg for det. Nei. Vi skal gå videre her i sendingen. Vi skal høre Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Wow! Yeah! Rock and roll! The Boys Are Back in Town. Det var Thin Lizzy i radioresepsjon. Det er jo på en måte vår låt, det der, er det ikke det? Ja, ja, det er det. Vi skal til postkassa. Postkassa. Postkassa! Postkassa! Radioresepsjons postkasse. Vi hørte der altså den usensurerte jinglen til postkassa. Ja, postkassa. Postkassa. Det blir slitsomt. La oss ta første spørsmål. Kjøstheim, har du et du har valgt deg ut som du har lyst til å stille? Hvem er det fra? Det kommer fra Jakob. Hei, Jakob. Han er født i bakoversveisens år. Det er min humor. Går det an å høre forskjell på stemmene deres når dere visker? Ja, det er jo et generelt spørsmål. Altså, går det an å høre forskjell på stemmer hvis man visker? Det kan vi jo prøve. Visk i vei. Ja, sånn er det sikkert. Litt høyere, kan du viske litt høyere? Det var på det aller høyeste nå. Ja, jeg husker. Ja. Hvordan hører du forskjell på stemmen? Kan du høre forskjell på stemmen min? Du har jo dialekt, det er kanskje... Skarrer du når du visker også? Dialekten forsvinner når jeg visker. Hva smager du? Akkurat. Du snakker østlandsdialekt når du visker. Ja, akkurat. Så spennende, interessant. Akkurat. Det var kjempebra. Ok. Ja, det går altså ikke... Det går altså an å høre forskjell på stemmer når han visker. Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Tore Sagen? Ja, jeg kan ta et spørsmål som er fra en humornavn. Littler. Og da må vi vel si hei, Littler. Hei, Littler. Ja. Kjempekorslig. Han heter Littler da, så det er, sånn er det. Ja, hvis han heter Littler, så må han si hei, Littler. Ja. Han eller hun spør, jeg vet ikke om jeg er en kvinne. Bør buksene være utenpå eller inne i gummistøvlene? Og jeg mener at da jeg var ung, så var det veldig viktig. Det sa veldig mye om hvem man var, om man hadde gummistøvler, altså buksene inni. Så jeg mente at man skal rulle ned gummistøvlene og ha buksene inni. Du ruller ned og fortsatt buksene inni? Sånn at du får det tørre delen av gummistøvlene ut, rundt anklene. Og så du tenker på drillostilen, du. Riktig drillostilen. Ja, jeg er jo en tilhenger av å ha det utenpå. Ja, så du har det og ruller helt opp, så du har det glatt ut. Og jeg ruller ikke støvlen helt opp, jeg tror. Nei, nettopp. Jeg holder meg under rulling. Ok, du får bedre bevegelighet, men det er opp til deg selv. Det ser jo selvfølgelig veldig kult og ungdommelig ut når du har buksa utenpå støvlene. Men det er jo en kjensgjerning at det praktiske lure er å stappe buksene ned i støvlene. Ja, og så må vi tenke på det praktiske, ja, det er riktig. Praktisk, ja. Mm. Vi har så mye gode svar på disse spørsmålene. Ja, vi har også en som sitter foran scenen her som gjerne vil stille et spørsmål. Kom fram. Ja, deg, ja, stemmer det. Ja, en liten applaus, hva heter du? Magnus! Magnus! Og du har forberedt deg nå i flere dager. Hva er det knallgode spørsmålet ditt, Magnus? Går det an å drite uten å pisse i det hele tatt? Kjempe! Oi, ja, fantastisk! Nå ble folk imponert. Ja. Går det an å drite uten å pisse i det hele tatt? Ja, jeg vil si det sånn at jeg har prøvd. Men når du kommer opp i en sånn 35-40 års alder, så går det ikke an. Jeg kan ikke gjøre det lenger, men for dere som er unge, det går an. Ja. Men det er jo sånn, ofte, hvis man er på festival, så blir man ofte dehydrert. Og det, jeg opplevde det her i går. Jeg drakk nesten ikke noe vann i det hele tatt. Drakk bare øl. Og da blir man veldig tørr. Man får liksom ikke, altså, det går ikke en strøm av vann gjennom kroppen din. Nei. Så da, når jeg skulle på do da, så var det bare... Det var sånn så det kom, sykkelpumpe. Altså du tisset altså ikke? Nei, tisset ikke, det kom bare luft. Luften kom ut. Det må jo være bevisst på at det faktisk går an. Jeg må si at jeg klarer det heller ikke. Og jeg er langt ifra 35, og i hvert fall ikke 40. Så der har vi besvart spørsmålet ditt, Magnus. Håper du er fornøyd med svaret? Ja, men forstår jeg det riktig nå, Sten, at du kan plystre med rumpa? Ikke med rumpa? Jeg kan ikke plystre med rumpa. Nei, jeg fikk inntrykk av det. Jeg kan plystre med penis, som jeg regner med at de aller fleste kan. Ja. Ok, skal vi ta et spørsmål til produsentprinsessene, eller skal vi gå videre? Ok, det var et håndtegn som jeg ikke forstod. Da tar vi en låt, tenker jeg. Vi skal høre Queen of the World, og det er Ida Maria, og det er din favorittartist, Tore. Ja, det er riktig. Kan ikke du være litt Ida Maria mens låta går? Ja, det kan godt være. Ja. Ok. Ja, ja! Her er Queen of the World, Ida Maria. På postkasse, radioresepsjons, på postkasse, postkasse, radioresepsjons, postkasse. Og før det hørte du Ida Maria, Queen of the World, var det så Ida Maria i går? Ja, vel ja. Vi fortsetter her med radioresepsjons postkasse. Og vi har fått inn et spørsmål her. Tore, har du lyst til å ta et spørsmål nå? Ja, det kan jeg ta. Det er jo noe som jeg har brent for lenge, som har kommet inn her. Ja. Og det er dessverre fra anonym. Ofta. Vedkommende skriver, hvorfor skrives ikke orangotang, orientotent, og fiskestang, fisketent, og så videre? Ja. Engasjement uttales jo med A-N-G. Ja. Hvorfor ikke omvendt? Og jeg synes jo det at der må vi begynne å bli konsekvente. Ja. Språkrådet er jo veldig nøye på at man skal begynne å skrive sånn som man faktisk snakker. Mm. Derfor synes jeg også at abonnement også skal skrives abonnement. Ja, med A-N-G liksom. Så det får bare være en oppfordring til de som styrer, sitter ved styresmaktene når det gjelder språk. Hvem er det, ja, hvem er det igjen? Det er ikke godt å si. Det er ikke han. Han er raringen. Raringen, ja. Ja, det er nok det. Du har jo det samme med det å... Hvilken raring er det vi snakker om her nå? Nei, jeg vet ikke. Det er en eller annen raring som sitter på toppen der. Men du har jo det samme med jette og gisse. Ja, gisse, det pleier ikke jeg å si så mye igjen. Nei, men du sier jo kastanjiss. Kastanjett og kastanjiss. Gjør du det der du kom fra? Ja. Ja, ok. Det er en lokal greie, jeg tror ikke folk har noe særlig forhold til det. Jeg vet ikke, svarer vi egentlig på spørsmålet? Jeg, i hvert fall, vi snakker i hvert fall litt rundt det. Hvorfor? Altså, jeg kan ikke gi noen god grunn til hvorfor. Det er det som er spørsmålet, men jeg er helt enig med innsenderen at man burde skrive da orangutang. Ok, så du henger deg på det innsenderen sier? Jeg henger meg på det innsenderen sier. Ja, akkurat. Kjøstheim, har du et der? Ja, det er noen som lurer på her, en som heter Vegard, født i Concordens år. Hei, Vegard. Han lurer på hvem vi ser for oss når vi sitter i studio og ikke har vakre dere foran oss. Mm. Hvem vi ser for oss da at vi snakker til. Ja, det er riktig. Og det er jo veldig, veldig individuelt. Ja, vi har jo... Jeg ser ofte for meg en litt voksen, tjukk dame som ligger på en sjeselong i Horten. Ja. Og det er et godt bilde for altså, hvem snakker man til egentlig. Det er vanskelig. Det er mitt bilde. Har du noen Jeg snakker alltid til Wenche Myhre. Ok, skjønner. Og du, for hvis Wenche Myhre forstår det du sier, så skjønner alle det, det? Mm. Ja. Ja, ok. Tore, har du noen du ser for deg? Ja, jeg ser for meg en militær fyr med solbriller og vest og som sitter på gressplenen og kikker på radioresepsjonen. Okay. For det ser jeg nemlig akkurat nå. Akkurat er den kjernelytteren som jeg alltid har. Han har jo også distinksjoner. Han er jo sergeant, er det ikke det? Ja. Vi hadde en, det var en jente her som hadde et spørsmål til oss. Det er ikke deg, jenta mi. Det er nok jentene foran deg i køen. Hva er spørsmålet ditt? Eller hva heter du, for allverst? Nikki heter jeg. Du heter? Nikki. Nikki! Ja, akkurat Nikki. Ja. Sjeldent å høre. Sjeldent å høre. Hva er spørsmålet ditt, Nikki? Altså, det er ikke et morsomt spørsmål, men dere er mitt siste håp. For jeg har til og med prøvd å ringe den russiske ambassaden for å finne ut dette her. Hva står KGB for? Ok. KGB, du, den var litt den var tricky, Nikki. Takk for det, fant på nå. Ja. Jeg lurer på om Bjarte skal få prøve seg der, ja. Bjarte, du er den eldste. Du var vel dobbeltagent også for KGB i sin tid? KGB, det står vel for faktisk så var det et gammelt kristenrockband som het Kristne Gutters Band. Oh, ja, vel. Det, ja. Da er vel det svaret? Det er det svaret. Fantastisk. Kristne Gutters Band. Trenger ikke dra til ambassaden for å finne ut det. Nei. Kristne Gutters Band. Oh, det var det er fakta, det er helt sant. Ja, ja, det er tvil. Sjekk det på Wikipedia, det står helt sikkert der. Var det et spørsmål til du skulle ta? Ja, var det ikke en pikke til? Var det en pikke til? Det var en pikke til. Ja, hva er ditt spørsmål, unge pikke? Men, like tricky som Nikki. Hva heter du? Marie. Og hva er spørsmålet ditt? NRK P3 TV går rundt på campen og spør om at folk er villige til å prøve kondomer laget av grisetarmer. Ja. Hadde dere vært villige til å prøve dette før NRK? Typisk P3 TV. Ja, typisk P3 TV. En nøtteskal. De finner bare alt for å få klikk. Ja. Altså, klikk er viktig for NRK på internett om dagen, så man prøver hele tiden å finne kontroversielle ting for å få klikk. Det som er dumt med grisetarm som kondom er jo at den er åpen i begge ender. Ja. Så det blir jo mer et futural enn det blir faktisk beskyttelse mot seksuelle overførbare sykdommer og graviditet. Det blir også en slags hals for penis. Det kan være sikkert varmt og godt. Hvis du fryser litt innerst ved penisroten, så kan det være sikkert godt å ha en grisetarm krøllet ned på den. Jeg tror jeg ville hatt grisebronker. Tror jeg kanskje fungerer bedre. For de er litt tynnere, og bare for nytelsens skyld, tenker jeg. Ja, okay. Men jeg hadde ikke prøvd det for P4 eller TV2, men for P4-TV. NRK hadde gått til folk. Jeg tror også jeg ville prøvd det. Jeg ville nok aldri prøvd det. Jeg sier tusen takk for utrolig mange kreative spørsmål, både fra dere lyttere og dere som sitter her på gressplenen foran oss. Vi skal... Oi, hva er det som sniker seg opp i bakgrunnen der? Oi, sant? Oi, oi. Dette her er en sang som handler om kvinnevold. Smack my bitch up. Dette er Prodigy i Radioresepsjonen på P3. Yeah! Shit! Radioresepsjonen. Direkte fra HV. P3 Festivalsommer. Det var Smack My Bitch Up med The Prodigy her i Radioresepsjonen på NRK P3 Live fra HV-festivalen. Og ja, hvis du ser dette på internett på nrk.no/p3tv, så vil du se at dette her var alt for grov video for det sarte festivalpublikummet. Og det får vi beklage, tar det på vår kappe, og så skal vi sende en e-post til Prodigy. Vi skal få møte en kvinne som du kanskje har møtt tidligere i Radioresepsjonen. Hun er opprinnelig fra ferieparadiset Phuket i Thailand, men har kommet til Norge for å søke lykken med sitt noe uvanlige restaurant- og take-away-konsept. Ta vel imot Superporn! Tusen takk, Steinar! Åh, må være her i dag for fine mennesker. Stå helt fram på scenen her så folk kan se på deg. Du er jo så nydelig. Ja, hva sa du? Jeg vet at jeg skal stå her. Ja, du skal stå der. Du er veldig høy til å være fra Thailand. Ja, jeg har bodd i Vestland i 2 år. Ja, akkurat. Så jeg vokser på seg med å ta gener fra vanlige vestlige ungdom og bli sånn her som jeg nå. Skjønner. Hvordan går det med deg, Supa? Etter forhold, bla. Ok. Du har startet en thai-restaurant i Oslo. Kan ikke du fortelle litt om dette thai-restaurant-konseptet? Det heter Thailandland og er Norges beste takeaway- og restaurantkjede og selger thai-mat etter bokklubbmetoden. Ok. Etter bokklubbmetoden, hva vil det si? Det betyr at du ikke bestiller, men avbestiller. For eksempel, du, Steiner, har en stående bestilling på 2 vårlule, 2 satai-kylling og klappekake og skampi-sultetsaus. Og så betyr det da, hvis jeg ikke avbestiller, så... Så får du en regning på 300 kroner. Du må huske å avbestille akkurat som hvis du har morgens bok, Lars Hove Kristensen, glem å avbestille, du må betale for ham. Ok. Har du, er det noe særlig med kunder i dette konseptet? Ja, fordi hvis de ikke bestiller, så tror jeg med å legge ut bilder av dem og lykte om at jeg suger dem på Bislett Stadion for 200 kroner. Ok. Men hvorfor akkurat Bislett Stadion? Hvorfor ikke? Jeg vet ikke, men har du bilder av at du suger folk bak Bislett Stadion? Jeg manipulerer. Okay. Jeg har gått på Koh Samui School of Graphic Design i 2 år. Høyskoleutdannelse i manipulerende bilder. Ja. Men du er ikke redd... Suger deg. Ja, ja. Du er ikke redd for å bli politianmeldt for trusler og så videre? Hvorfor? De sender meg tilbake til Phuket, ferieparadis, hvor jeg suger gamle fiskere nede på havna. Det spiller ingen rolle om jeg suger her eller der. Nei. Suger deg, du lille mann. Suger deg! Ja. Vi kan prøve å ta det etterpå, etter sendingen. Ja, suger jeg backstage. Ja, ja, greit. Men hva er egentlig grunnen til at du kom til Norge i utgangspunktet? Fordi jeg vil gifte meg med norsk mann. Ja. Jeg vil gifte meg med deg, Steinar. Ja vel? Vil du gifte deg med meg? Nei, suger deg. Nei. Jeg tror ikke det, Superborn. Hvorfor? Jeg tror du skal nei, gjøre det. Super. Ikke ned der. Suger deg. Ja. Har du flere spørsmål, tjukken, eller skal du stå og kope hele dagen? Ja. Jeg synes det er veldig drastisk da, at du, måte, altså, du vil gifte deg, komme hit for å gifte deg. Jeg tror ikke jeg er helt klar for de store omveltningene, dessverre. Jo, det kan du bli. Ja. Du kan bli god kone for meg, komme til Phuket, og lage, jeg kan lage palmevin til deg, vaske deg og suge deg. Ja, du kan starte hotell i Phuket, og hele Superporn-familien jobber for deg. Suger deg. Okay. Har jeg sagt suge mange ganger nå? Det begynner å bli overkant. Ja, jeg blir mettet på suging nå. Ja. Det er heldigvis 16-årsgrense på festivalen. Ja, flaks for det. Skal vi se. Ja, du... Er du ferdig nå, eller? Nei, ikke helt ferdig. Kan du fortelle litt om oppveksten din, Asuba? Hvorfor det? Kan ikke du bestille mat for meg i stedet for å suge meg? Bestille... Ok, greit. Ping tao, ping tao. Ja, okay. Hvorfor er du kommet igjen? Ja. Da legger jeg ut lykter av deg på Facebook. Nei, ikke legger ut. Jeg kan suge deg på HV-festivalen for 200 kroner. Nei, ikke gjør det. Ok, jeg tror vi skal si tusen takk til Superporn. Gi en varm applaus. Skal du ikke bestille? Jeg legger ut lykte på deg på Facebook om å suge deg. Nei, vi skal videre. Vi skal høre Kaiser Chiefs, tror jeg det er, med låta The Angry Mob i Radioresepsjonen. Det var The Angry Mob med Kaiser Chiefs her i Radioresepsjonen på NRK P3 Live på HV-festivalen, live på NRK P3, live på streaming på nrk.no/p3tv. Og vi har vært så heldige at vi har fått Luke Starr på scenen vår. Vi er så glad for det. Og dere skal spille på HV-festivalen i morgen, stemmer ikke det? Ja. Det stemmer. Gutter, har dere noen spørsmål til Luke Starr bak der? Ja, jeg lurer jo på, jeg vet jo at det krever mye tid å spille sammen og øve når du skal liksom drive et så bra band som Luke Starr. Men blir det noe tid til egen øvning på egne instrumenter? Nei, jeg synger, så jeg trenger jo ikke... Jeg skjønner. Men de som synger trenger ikke øve? Nei. Så jævlig deilig, det er fantastisk. Men på hvilke dager har band øving? Annenhver tirsdag, annenhver torsdag. Jeg øver såpass sjelden. Ja, og nå har vi ikke øvd på et års tid. Ja, akkurat. Det er grusomt å høre hvor lite norske band jobber, altså. Hva er det vi skal få høre nå, Luke Starr? Nå skal vi høre det som heter Titelkuttet fra vår siste plate. En sang som heter Lake Toba. Dere er stolt av den, det er bra. Hva handler den om? Hvis du skal si 3 ord om hva den handler om, vær så god. Musikk og taco og... Og at den ikke egner seg så godt i akustisk sammenheng. Ok. Skal vi høre en låt som handler om musikk, taco, og at den ikke egner seg så godt akustisk. Vi sier vær så god til Luke Starr. Ooh. Hjertelig takk til Lukestad. Takk skal du ha, gutter. Kjempefint. Og hvis dere skal på HV-festivalen, så kan dere da se Lukestad i morgen, for da skal de spille. Vi skal til noe vi har gruet oss til hele uken. Vi skal til radioresepsjons stand-up-spalte. Takk for det. Det noen som liker festival her, eller? Ja, jeg liker festival. Det så jævlig rart på festival, fordi poenget at festival, du liksom blir en boms. Altså, du bare gir slipp på personlig hygiene, og du driter hvordan du ser ut, og du gir ikke å vaske deg, altså, fy faen. Man blir en, liksom en uteligger med en gang. Jeg ikke enig? Jeg enig? Ja, enig, ja. I går, vet du, så var jeg innom den der Kux-konserten, og så står det en fyr ved siden av meg, så begynner han å snakke til meg, da, og så det høy musikk, så jeg hører ikke hva han sier, så han sier sånn, og så sier jeg, ok, sikkert radioresepsjonen-fan, ok, jeg skal være hyggelig mot han. Så sier han, så sier jeg, jeg hører ikke hva du sier. Så tenker jeg, er det du skal ha fyr, eller hva er det egentlig du skal? Og så fortsetter han å gaule, og tenker jeg, ok, psyko liksom, jeg prøver å trekke meg unna. Og så bare fortsetter han så gaule inn i øret på meg. Og så ser jeg at han begynner å skrive tekstmeldinger, og så holder han mobilen sin plutselig opp foran trynet, og så står det, du står på foten min, din jævel! Din feite jævel, du står på foten min! Tusen takk for meg, jeg heter Steinar Sagen. Fantastisk. Ja, det var min sted. Det var ikke så gærent. Fikk kjempebra respons. Ja. Tore, det din tur. Ja, jeg har valgt samme tematikk. Ja, festival altså. Det ikke så rart, det veldig nærliggende. Nei, faen, altså... Altså, jeg mener at det å være på festival det er jævlig likt som det å være i flyktningeleir. Hvis du ser bort fra da, alle bandene, alkoholserveringen og all kliningen, selvfølgelig. Ja, og så er det mye billigere da, å være i flyktningeleir, men jeg tror at de konseptene har mye å lære av hverandre. La oss si du akkurat har fått høre da, at hele familien din har blitt torturert og drept av muslimske fundamentalister. Og så er det bare stikkende og se på Wombats etterpå. Tusen hjertelig takk. Skal du være med og se Band of Horses på hovedscenen i kveld, eller? Nei, jeg tror jeg stikker på flyslipp med FNs matvareprogram i stedet. Bli med deg til brønnen da. Ole Abstract skal snurre skiver. Tusen takk for meg. Ja, det var... Ja, tappet seg litt. Ja, fint. Og til slutt, stand-up-veteran Bjarte Kjøstheim. Du gleder deg vel nå, tenker jeg? Jeg må kaste opp. Jeg har valgt, sjanger selvironi på familiens vegne. Ikke noen festivalgreier? Ikke noen festivalskitt. Ok, vær så god. Ja, min familie, mine foreldre, de var vanvittig tjukke og feite, for å si det sånn. Far min, han var så kjempefeit at når han søkte jobb i NASA for å bli astronaut, som han hadde veldig lyst til, så fikk han ikke den jobben, men han fikk jobb som planet. Faktisk så sendte NASA opp en romferie med fullt mannskap, men den forsvant inn i det store svarte hullet. Oi, oi. Jeg bare klager den der. Er du ferdig? Nei, ikke ferdig enda. Jeg har manuskripten bak. Det er veldig spennende. Veldig spennende stand-up. Ja, mor mi da, hun var jo så feit at hun jobbet jo mye med underholdning på barneselskap og sånn. Hun var sånn hoppeslott. Og så, hjertelig takk. Søsteren min også, hun var også vanvittig feit. Hun ble dessverre født for tidlig. Men heldigvis så fikk min mor låne Vikingstadion som kuvøse. Så, takk for meg, ha det bra. Ja, tre verdige bidrag der. Var det litt spurvis-aktig, Kjøstheim? Ja, jeg synes... Nei, ikke spurvis? Nei. Ok, vi etterpå skal dere få lov til å avgjøre hvem som hadde den verste stand-upen, som det heter. Og, men før det så skal vi høre... Hva er det vi skal høre? Nå, jeg mistet alt igjen, ja. Vi skal høre Annie. Dette er I Know Your Girlfriend Hates Me. Dette blir veldig spennende. Radioresepsjonen, direkte fra HV. Det var norske Annie med I Know Your Girlfriend Hates Me i radioresepsjonen på NRK P3. La meg være ung! Fantastisk. Vi skal avgjøre hvem som hadde den beste stand-upen. Den som får lavest dB på vår decibelmåler har tapt og vil bli skutt med softgun MP5-en. Som vanlig her i radioresepsjonen. Og dere skal da rope, dere som er her, høyest på den dere synes var best, og lavest på den som da var dårligst, selvfølgelig. La oss begynne med meg, altså. Hvem syns min stand-up var den beste? Ja, det er, vi topper ikke noen personlige rekorder. 100,2 decibel. 100,2, det synes jeg er ganske bra, ja. Ja da, det er ikke så gærent. Ok, hvem syns at Bjarte Tjøstheim sin stand-up var den beste? Ja, vi tangerer den beste vi har hatt hele uka. 100,9 decibel. Oi, oi, oi. 2000 takk for det. Da jastet han litt maskott. Ikke for store baller da, bare fordi du får 100,9 dB. Ok, hvem syns at Tore sin stand-up var den beste? Ei, ei. Oi, sann. Der er vi nede på 98,7. Oi, oi, oi, 98,7. Og det betyr at det er Tore Sagen som skal bli skutt i dag. Og det var en deilig nyhet for meg i hvert fall. Som blir skutt 2 dager på rad nå. Ja, skal vi se om vi tar av sikringen. Nei, jeg kan snakke. Sånn, ja. Er du klar, Tore? Nei. Hold dere for øynene, dere som sitter på første rad, for dette her kan sprute og rikosjere og så videre. Da skrur jeg på family-modus. Kom igjen, mann. Ja! Oi, oi, oi. Ja, sånn går nå dagene her på HV-festivalen, va? Vi skal blogge sårene våre på nrk.no/mobilblogg, så bare gå inn der hvis dere vil se det. Dere kan se hele sendingen på internett, selvfølgelig, og dere kan laste oss ned i podcast hvis det funker. Vi ses igjen i morgen, gjør vi ikke det, folkens? Tusen takk for oss, og ha en kjempefin festivaldag videre! Radioresepsjonen, direkte fra HV.